radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Lieve mensen, hartelijk welkom bij Tikva. Deze week wil ik een uitzending verzorgen waarin de psalmen spreken. Want er zijn tijden waarin onze eigen woorden tekortschieten. Al proberen we nog zo duidelijk te zijn, het lijkt wel alsof we niet overkomen. En wat is het dan prachtig dat we de woorden uit de Bijbel mogen gebruiken om onze zorgen, gedachten, vragen en nood voor God neer te leggen. En ook te zien wat de antwoorden zijn die Hij ons geeft. Kan ons ook de gelegenheid geven om mee te bidden en mee te lezen, zodat we de woorden werkelijk tot ons hart kunnen laten spreken. En het is denk ik ook goed om juist nu te bidden voor de mensen die Yeshua nog niet kennen, Hem niet hebben aangenomen als hun redder en Messias. Bidden voor hen die binnen Gods volk Hem nog niet kennen, en voor hen die behoren tot de volken, tot aan het uiterste der aarde. Voor hen die de verkondigers zijn van zijn woord en de boodschap van liefde en genade brengen, ja, voor hen moeten we ook bidden. En dan mogen we danken voor de zegeningen die we van onze hemelse Vader dagelijks ontvangen.

Psalm 62. En daar staat boven: God alleen is onze toevlucht. Zeker, mijn ziel is stil voor God. Van Hem is mijn heil. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet al te zeer wankelen. Hoe lang bedenkt u nog kwaad tegen een man? U zult allen gedood worden. U zult zijn als een hellende wand, een instortende muur. Zeker, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. Ze scheppen behagen in leugen, met hun mond zegenen zij, maar in hun binnenste vervloeken zij. Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van hem is mijn verwachting. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting, ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem te alle tijden, volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Zeker, eenvoudigen zijn een zucht, aanzienlijke een leugen, in de weegschaal gewogen, zijn ze samen lichter dan een zucht. Vertrouw niet op onderdrukking. Stel geen ijdele hoop op roof. Als het vermogen toeneemt, zet het hart er niet op. God heeft één ding gesproken. Ik heb dit tweemaal gehoord, dat de kracht van God is. Ook de goedertierenheid is van u, Heere, want u zult een ieder vergelden naar zijn werk. Thank you. Psalm 27, sterk in de Heere. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mijn leven te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut in de dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent en hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog, boven mijn vijanden die mij omringen. En ik zal in zijn tent offers brengen, onder geschal van trompetten. Ik zal zingen. Ja, ik zal psalmen zingen voor de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toorn. U bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Want mijn vader en moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. Leid mij op een geëffend pad, omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders. Want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen van geweld. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de Heere, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. Ai, ai, ai, ai, et Zion, ai, ai, Zion, alot ishali. Lishlom Zion, Zion, Zion, halo tishali, halo tishali, lishlom asirai. Zion, Zion, Zion, halo tishali, halo tishali, lishlom asirai. Ai, ai, ai, ai, Zion, ai, ai, ai, ai, Zion, halo tishali, lishlom asirai. Shalom asirayich, ay ay ay ay Zion, ay ay ay ay Zion, haloti shali, shalom asirayich, Zion Zion Zion, haloti shali, haloti shali, shalom asirayich. Zion, Zion, Zion, halo tishali, halo tishali, lishlom asirayich. Ay, ay, ay, ay, Zion, ay, ay, ay, ay, Zion, halo tishali, lishlom asirayich. Ay, ay, ay, ay, Zion, ay, ay, ay, ay, Zion, halo tishali. Shalom Asirai, ay ay ay ay Zion, ay ay ay ay Zion, haloti shali, lishlom Asirai. Israel, Israel, betach b'Hashem, Ezram u'maginam hu. Israel, Israel, betach b'Hashem, Ezram u'maginam hu. Israel, Israel, Israel, betach b'Hashem. Israel, Israel, Israel, Ezram u'maginam hu. Israel, Israel, Israel, betach b'Hashem. Israel, Israel, Israel, Ezram u'maginam hu. Israel,

Psalm 86, een gebed van David in grote verdrukking. Heere, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en arm. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunsteling. U, mijn God, verlos uw dienaar die op u vertrouwt. Wees mij genadig, Heere, want ik roep tot u de hele dag. Verblijd de ziel van uw dienaar, want tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. U, Heer, immers bent goed, mild om te vergeven en rijk aan goede tierenheid voor alle die u aanroepen. O Heere, neem mijn gebed ter oren, sla acht op mijn luide smeekbeden. In de dag van mijn benauwdheid roep ik u aan, want u verhoort mij. Onder de goden is niemand u gelijk, Heere. Werken als de uwe zijn er niet. Al de heidenvolken die u gemaakt hebt, Heere, zullen komen en zich voor uw aangezicht neerbuigen en uw naam eren. Want u bent groot en doet wonderen. U bent groot en God, u alleen. Leer mij, Heere, uw weg en ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Heere mijn God, ik zal u loven met heel mijn hart. Ik zal uw naam voor eeuwig eren, want uw goede tierenheid is groot over mij. U hebt mijn ziel aan het diepst van het graf ontrukt. O Gods hoogmoedigen staan tegen mij op. Een horde van geweldplegers staan mij naar het leven. Zij houden u niet voor ogen. Maar u, Heere, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Wend u tot mij en wees mij genadig. Geef uw dienaar uw kracht. Verlos de zoon van uw dienares. Doe aan mij een teken ten goede, zodat wie mij haten het zien en beschaamd worden, wanneer u, Heere, mij geholpen en getroost hebt. The peace of Jerusalem. May they who love thee prosper. May there be peace within your walls and prosperity within your palaces. Jerusalem, may they who love thee prosper. May there be peace within your walls and prosperity within your palaces. Prosperity within your palace. brothers and my friends. Tot zover Tikva voor vandaag. Volgende week kunt u een herhaling van Tikva beluisteren, want ik ben fijn een weekje vrij. Maar ik hoop u daarna uiteraard weer te ontmoeten bij dit programma. Voor de komende week wens ik u shalom toe. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Radio Israël, programma Zomerstop, van 18 juli tot en met 17 augustus. Kaparat avon umarpe darkecha hapatzua ani kanes el toch hanahar nahar hageula o nimsa shefa Simcha veYeshua, Mishena ata meir et nishmati, beOcha meir el toch libi, Ruachen shafachta al roshi, verikachta et libi. Ruachen, shafachta al roshi, verikachta et libi, verikachta et libi. Bemabat enecha, kavashta et libi. Tohar amitutecha Adita machshavti beyam chasadecha mileta et ruchi berova havatecha hitzalta et nafshi. Hitzalta et nafshi. Vedamcha hitasta al mishkan libi. Bemayim zakim tihaltani. Lev chadash, lev chadash. Veruach chadasha natata bekirbi. Lev chadash, lev chadash, veruach chadasha natata bekirbi, natata bekirbi. Ka'isha azuva hayiti lefanecha. Histerta et panecha mimeni, ach bechesed olam, bechesed olam, kibatztani. Ach bechesed olam, bechesed olam, kibatztani. Kibatztani. Bemavat